Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północy poniedziałek, 18 listopada. Monika Mazur-Chrzana, zapraszam na serwis Trójki. Rakiety przemówią same za siebie, mówi prezydent Ukrainy o zgodzie na użycie amerykańskich rakiet do ataków w głąb Rosji. Trwa kampania przed prawyborami w Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski przedstawili priorytety przyszłej prezydentury. Aktorka Cate Blanchett gwiazdą festiwalu Camera Image w Toruniu. Broń dalekiego zasięgu dla armii ukraińskiej to jeden z punktów planu zwycięstwa, który przedstawiłem partnerom, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca odniósł się do medialnych doniesień na temat decyzji amerykańskiego prezydenta Joe Bidena o pozwoleniu Ukrainie na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Ale ciosów nie zadaje się słowami, podkreślił w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Takich rzeczy się nie ogłasza, rakiety przemówią same za siebie, bez wątpienia. Według francuskiego Le Figaro, w ślad za USA, także Francja i Wielka Brytania pozwoliły Ukrainie uderzać w głąb terytorium Rosji za pomocą rakiet dalekiego zasięgu. Prezydent USA Joe Biden podjął decyzję w tej sprawie po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę. W związku z atakiem Ukraina w całym kraju wprowadza ograniczenia w dostawie prądu. Dziś we wszystkich regionach kraju będą przerwy w dostępie do elektryczności. Poprawa sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz bezpieczeństwo Polski to priorytety prezydentury według Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego. Prezydent Warszawy i minister spraw zagranicznych spotykali się z wyborcami i członkami Koalicji Obywatelskiej przed piątkowymi prawyborami na kandydata na prezydenta. Rafał Trzaskowski odwiedził Katowice, gdzie przybliżając swoje priorytety mówił m.in. o ekonomii. O tym będzie ta kampania. Jak pomóc naszym przedsiębiorcom, jak doprowadzić do tego, żeby system podatkowy był prosty, żeby nie było nadmiernej biurokracji i żeby pozwolić wam tworzyć dobrobyt, z którego wtedy korzystają wszyscy. Z kolei Radosław Sikorski w Pruszkowie przekonywał, że to kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Stawką jest to, czy w rezultacie decyzji, które zapadną w sprawie Ukrainy, Polska znajdzie się wśród decyzji, czy też znowu wśród ofiar takich rozstrzygnięć. W piątek członkowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej wyłonią kandydata KO w wyborach prezydenckich. W sobotę poznamy jego nazwisko. Witold Banach, Polskie Radio. Około 17 tysięcy osób pojawiło się na antyrządowym proteście w Bratysławie. Zwołała go słowacka opozycja w rocznicę wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu w Czechosłowacji. Słowacja jest i zawsze pozostanie częścią zachodniej cywilizacji. Nie życzymy sobie, aby ktoś ciągnął nas w stronę Moskwy. Tak do polityki gabinetu Roberta Ficy odniósł się dawny dysydent, obecnie poseł Franciszek Mikloszko. Czasy sprzyjają dyktatorom, populistom i ekstremistom, ale jeśli oni myślą, że przyszłość należy do nich, to się mylą, jak kiedyś komuniści. Mówił ze sceny Michal Szimeczka, lider ugrupowania Postępowa Słowacja. Przemawiający krytykowali przedstawicieli rządu również za to, że nie uczestniczyli oni w obchodach Dnia Walki o Wolność i Demokrację. Część ministrów wzięła udział w kongresie partii Smer, na którym jej lider Robert Fico nie wykluczył przedterminowych wyborów parlamentarnych. Premier ponownie skrytykował strategię Zachodu wobec wojny na Ukrainie i sprzeciwił się udzielaniu pomocy wojskowej dla Kijowa. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Cate Blanchett w 13 rolach na instalacji wideo pierwszego dnia festiwalu Energa Camera Image w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej otwarto wystawę Manifesto Juliana Rosfelda. Na ekspozycji można zobaczyć aktorkę m.in. w roli punkowej wokalistki, prezenterki wiadomości, gospodyni domowej, nauczycielki czy bezdomnego mężczyzny. Każda z postaci wygłasza fragmenty najważniejszych manifestów XX wieku. Cate Blanchett przypomniała, że mija dekada od zrealizowania projektu Manifesto Juliana Rosfelda, którego podziwiała już wcześniej. Z niecierpliwością czekałam na jego pierwszy film pełnometrażowy. Fantastycznie się nam współpracowało w dziele, które współtworzyło wiele różnych mediów. Jest to dzieło niezwykłe. Stworzyliśmy niezwykłe postaci. To było najszczęśliwsze 9 dni mojego życia. Wszystko było dobrze zaplanowane i zorganizowane. Myślę, że dzieło nie straciło na swojej aktualności. Przypowieść o prawdzie jest szczególnie dzisiaj ważna. A Aktorka jest przewodniczącą jury konkursu głównego festiwalu. Filmowcy walczą o Złotą Żabę, najważniejsze wyróżnienie dla operatorów filmowych. Festiwal Energa Kamerimecz potrwa do soboty. Polskie Radio jest jego patronem medialnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami deszczowa, na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na drogach może być ślisko. Najzimniej na Podkarpaciu minus 3 stopnie, najcieplej nad morzem plus 5. W dzień nadal przewaga chmur, dość silny wiatr i maksymalnie od 3 do 6 stopni. Niedzieli na poniedziałek w Trójce powraca Dym na wodzie, aby poszerzyć Państwu wydaną w kwietniu płytę zespołu The Black Keys, Ohio Players. To wiosenne wydanie pomieściło 14 nagrań i teraz mamy ich więcej. Full of sand, my chaperone. amerykański zespół The Black Keys zaczynał, pewnie Państwo pamiętają, od takiego dość korzennego bluesa, stopniowo przesuwając się w stronę muzyki rockowej, pop-rockowej, bardziej rozrywkowej. I taka też była ta wiosenna płyta Ohio Players. No a teraz ukazała się wersja rozszerzona Ohio Players Trophy Edition, poszerzona o 4 nagrania z tej samej sesji. Co ciekawe, to nie są jakieś odrzuty z sesji, jak to najczęściej bywa. Zespół celowo odłożył te nagrania, aby wydać je później na poszerzonej płycie i teraz mamy nagrań 18. No a nagrania to nie byle jakie, bo gościnnie występują na nich m.in. Beck i Alice Cooper. Wiedzą Państwo, że ja nie jestem fanem takich wydawniczych fikołków, kiedy to pojawia się płyta, a za kilka miesięcy kolejne wydanie, dwa utwory więcej. Nie zawsze warte uwagi, no ale skąd ja mam to wiedzieć? Tym razem cztery utwory, dość istotne, dobre, odłożone specjalnie na tą płytę poszerzoną. No trudno, trzeba nabyć Ohio Players Trophy Edition w wykonaniu The Black Keys. Goście w tych nagraniach, które Państwo usłyszeli przed chwilą, Beck najpierw, a później Alice Cooper. Po płycie poszerzonej album nowy i gustowny. Jego autor i główny wykonawca to Warren Haynes, były gitarzysta The Allman Brothers Band, a od 30 lat lider zespołu Government Mule i w tym niedużym składzie, takim gitarowym składzie, możemy go najczęściej usłyszeć. Nagrywa także płyty solowe, na których prezentuje różnorodny repertuar z szerokiego kręgu rocka, bluesa, soulu. Najnowszy taki album nosi tytuł Million Voices Whisper. Oprócz świetnego gitarowego grania mamy na tym wydawnictwie stylowe partie wykonane na organach Hammonda oraz na instrumentach dętych. down swinging. Thank you. you might have to find first. There ain't no curse, it's just reality. Jak Państwo słyszeli, tu wszystko działa na najwyższym poziomie. I gitary, i instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte. Warren Hines z solowej płyty Million Voices Whisper. To nie znaczy, że coś grozi grupie Government Mule. Po prostu ma przerwę na solowe poczynania swojego lidera. Nową płytę dość nieoczekiwanie proponuje w tym roku także amerykańska grupa Widespread Panic. Widespread Panic to amerykańska grupa nawiązująca, podobnie jak prezentowany wcześniej Warren Hines, do tradycji amerykańskiej, do Allman Brothers Band, do grupy The Band, do takiego jamowego grania, jak to się w Ameryce mawia. Długie płyty, jeszcze dłuższe koncerty. Mamy album Hellbound Queen. Dlaczego zaskakujący? No bo to już drugi studyjny album w tym roku. No ale jak ktoś ma ochotę grać i nagrywać, to kto zabroni? Widespread Panic. Jak powiedziałem, długie utwory i taki teraz będzie. To znakomita, moim zdaniem, amerykańska grupa Widespread Panic i drugi studyjny album w tym roku Hellbound Queen. Pozwolę sobie teraz wrócić do płyty prezentowanej Państwu przed tygodniem, no bo troszkę się do niej przyzwyczaiłem i zaskakująco chętnie do niej wracam. Wykonawcą jest nieżyjący już amerykański wokalista i gitarzysta Tony Joe White. There's a mystery in the moon. moment there's a message in the cold. Sześć lat temu zmarł Tony Joe White, amerykański wokalista i gitarzysta country blues rockowy, można powiedzieć. W 2002 roku w swoim studiu nagrał album Snakey, który został teraz ponownie zremiksowany i wydany pod tytułem Feeling Snakey. Co więcej, na tym nowym wydaniu jest utwór dodany, pochodzi z tej samej sesji nagraniowej, no i został wtedy odrzucony. Dziwne, bo mam wrażenie, że to najlepsze nagranie na tym wydawnictwie. Tony Joe White i utwór Panther Ridge. Chopping cotton out in the field, hoping the bugs would stay off of his crops. Mama was in the kitchen baking a pie, pinto beans boiling in the pot. I was down by the river trying to do a swan dive off the bridge. Yeah, things were moving easy on Panther Ridge. Curtis Lee Williamson dropped out of school, found him a job over at the paper mill. He got a double white trailer and above the ground pool, spends his time trying to pay the bills. With a wife and early children and a few cold ones in the fridge, said goodbye to the river days on Panther Ridge. Yeah. Nobody knows the story, they don't know what went wrong, but things started going bad for one and all. The fish were dying in the river, the birds wouldn't sing a song, and the trees stopped changing colors in the fall. of Tennessee, a big engine whines day and night. Supplying all the valleys with electricity, spits the silver clouds into the sky. No one will ever know the truth. The officials keep it hid. But people keep on dying young on Panther Ridge.